لذت درد محبت. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 1997 کا بیان ہے، لذت درد محبت. جوہانسبرگ جنوبی افریقہ میں حضرت والا کا یہ بیان ہوا. حضرت والا دامت برکاتہم کا عشق شیخ. حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ کبھی کبھی اپنے شیخ کے ساتھ اللہ کے لیے سفر کرو. الحمدللہ جب میرے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم تشریف لاتے ہیں تو پھر میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ کراچی سے خیبر تک جہاں جہاں میرے شیخ جائیں گے ہم بھی حضرت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. میں سوچتا ہوں کہ ویسے تو میری کوئی کمائی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ رہنے کی اللہ نے مجھے خوب خوب توفیق بخشی ہے کہ الحمدللہ میں نے اللہ والوں کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہمیشہ ان پر جان و دل سے فدا رہا. یہاں تک کہ ایک دفعہ حضرت کو ایئرپورٹ سے کراچی شہر میں آنے کی اجازت نہیں ملی. ہم نے بڑے وسائل استعمال کیے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. سب میرے شہر کو چھوڑ کے چلے گئے اور حضرت والا ایئرپورٹ سے قریب ایک ہوٹل میں ٹھہر گئے. میں نے دل میں کہا کہ سب جائیں، ہم نہیں جائیں گے. میرا شہر ہندوستان سے آ کر یہاں ایئرپورٹ پر بے وطن ہو اور میں اپنے بال بچوں میں رہوں، یہ غیرت محبت کے خلاف ہے. چنانچہ میں نے بھی اپنا بستر وہیں لگا دیا. اب ہر 5 منٹ بعد ہوائی جہاز کا شور ہوتا. میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت، جہازوں کے شور و غل سے مجھے نیند نہیں آ رہی. تو حضرت نے اپنا صندوقچہ کھولا اور مجھے روئی دی اور کہا کہ یہ روئی اپنے دونوں کانوں میں ٹھونس لے، پھر دیکھ کیسی مزیدار نیند آتی ہے. بس میں نے کانوں میں روئی لگائی اور الحمدللہ سو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اختر نے 17 سال اسی طرح گزارے کہ حضرت کو میری غیر موجودگی میں فرمانا پڑا. جس سے فرمایا اس نے مجھے بھی بتایا کہ آج شاہ عبد الغنی صاحب فرما رہے تھے کہ اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پینے والا بچہ اماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے. 8-8 گھنٹے اپنے شہر کے پاس بیٹھتا تھا. یہ نہیں کہ حضرت تو عبادت کر رہے ہیں، چلو اب دوستوں سے خوش گپی کی جائے، بات چیت کریں، ہنسے بولیں. ہم اپنی جوانی میں دوستوں کا ہنسنا بولنا جانتے ہی نہیں تھے کیا ہے. میرے شہر جو تلاوت کرتے تھے وہی میری تفریح اور میری فرحت اور میری جوانی تھی. جب حضرت اللہ اللہ کرتے تھے تو میں اپنا دل اپنے شہر کے ساتھ دل کے ساتھ ملا لیتا تھا. یہ ادھر ان کے دل سے اللہ کا نام نکلا، ادھر ہمارے دل سے بھی نکلا. آج بھی اس مسجد میں حضرت کے انوار ہیں، مسجد نور میں ڈوبی ہوئی ہے. ایسی عبادت کرنے والا میں نے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا. 8-8 گھنٹے عبادت کرنا آسان نہیں ہے. آج کسی کی اتنی صحت ہی نہیں ہے، سر پھٹ جائے گا. حضرت نے ساری عمر پہلوانی کی تھی. حضرت کا سینہ ایسا تھا کہ ناک سے 90 ڈگری کی سیم میں تھا. اور فرمایا کہ تم لوگ اصلی گھی 1 چمچ کھاتے ہو اور ہم تو مٹکے ہی میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے اور 1.5 کلو گھی پلیٹ میں رکھ دیا اور سب ہضم بھی ہو جاتا تھا. تراویح پڑھ کر تو حضرت لاٹھی چلانے کی مشق کرتے تھے. بتائیے 20 رکعت میں آدمی ویسے ہی تھک جاتا تھا اور ایسی بہترین لاٹھی چلاتے تھے کہ سبحان اللہ. میرے مرشد ثانی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب بھی ان سے لاٹھی چلانا سیکھتے تھے، ہم بھی سیکھتے تھے. مولانا شاہ ابرار الحق صاحب اور میں فن سپاہ گری اور فن جہاد میں ہم سبق کلاس فیلو ہیں. لیکن حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلوانی کہاں خرچ کی عبادت میں. حضرت روزانہ 10 پارے تلاوت کرتے تھے، 5 پارے تو کبھی نامہ نہیں کیا، اور ہر 10-20 آیت کے بعد زور سے اللہ کا نعرہ مارتے تھے. جیسے ریل کے انجن میں جب اسٹیم زیادہ ہو جاتی ہے تو ڈھکن کھولنا پڑتا ہے ورنہ انجن کی باڈی پھٹ جائے. تو گویا حضرت بھی اس نعرے کے ذریعے اپنے سینے کی اسٹیم نکالتے تھے جیسے سینہ پھٹنے کا خطرہ ہو. حضرت ایسے اللہ کا نعرہ مارتے تھے کہ مزہ آ جاتا تھا, پوری مسجد ہل جاتی تھی. تلاوت کے بعد مکمل قصیدہ بولا اور مناجات مقبول کی ساتوں منزلیں زبانی پڑھتے تھے. قصیدہ گلزار شریف ایک اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, اس کا نام ہے تقریباً 450 اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوئے اور ان سے متعلق ایک کرامت بھی حضرت نے سنائی دی. اور مناجات مقبول کی ساتوں منزلیں زبانی پڑھتے تھے, پھر 12 تسبیح ذکر کرتے, تہجد کی ہر 2 رکعت کے بعد بہت روتے تھے. اور ایک دفعہ حضرت خواجہ صاحب عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر دعا میں پڑھا, کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد خالی جائے گی. کیا کہوں دوستو, اللہ کے عاشقوں میں جینا مرنا سیکھو تو پھر مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اور حضرت جب دعا میں روتے تھے تو جنگل کی مسجد میں دور تک آواز جاتی تھی. جنگل کا مزہ تو حضرت نے لیا اور ان کی برکت سے مجھے بھی ملا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کعبہ کے اندر سجدے میں اتنا زیادہ روتے تھے, اے خدا ہی بند را رسوا مکن گر بدم منصر من پیدا مکن. یہ شعر پڑھتے تھے کہ اے خدا اس بندے کو ذلیل و رسوا نہ کرنا, اگرچہ میں ذلیل اور گناہگار ہوں مگر میرا بھید قیامت کے دن مخلوق پر ظاہر نہ کرنا. عشاء کے بعد جو سجدے میں سر رکھا تو فجر کی اذان ہو گئی, یہ معمولی بات نہیں ہے. فرمایا ہمارے حاجی صاحب اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں اس طرح روتے تھے کہ ہم سے سننے والوں کے کلیجے پھٹتے تھے, تو حاجی صاحب کا کیا حال ہوتا ہوگا. یہ جملہ حکیم الامت کا ہے, خدا کے عاشقوں میں رہو تب معلوم ہوگا کہ ایمان اور اسلام کیا ہے. قطب بینی کے بغیر نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کے نام میں کیا مزہ ہے. ایک دن میرے شیخ نے پھول پور کی مسجد کی محراب میں 10 پارے تلاوت کیے. 70 سال کی عمر میں رات 3 بجے سے 11 بجے دن تک ایسے ہی بیٹھے عبادت کرتے رہے. اس دن فرمایا کہ حکیم اختر دیکھو 70 سال کی عمر ہے اور 8 گھنٹے سے بیٹھا ہوں, 10 پارے اس دن پڑھے. ایک مرتبہ محراب میں یہ مصرع دوران تلاوت پڑھا, اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا. محراب آخری دیوار ہوتی تھی, اس کے آگے کوئی انسان نہیں ہوتا تھا. بس یہ جو حضرت نے پڑھا میں نے سن کر مزہ لوٹ لیا اور یاد کر لیا. آ جا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں, آ جا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں. میرے شہر فضاؤں میں اللہ کا نام لکھتے رہتے تھے, مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اب الف لکھا, اب لام لکھا اور تجدید لگائی, تو میں سمجھ جاتا تھا کہ حضرت نے اللہ کا نام لکھا ہے. جیسے مجنو دریا کے کنارے بار بار لیلا کا نام لکھتا تھا. کسی نے پوچھا کہ اے مجنو پاگل یہ کیا لکھ رہا ہے, کس کو خط لکھ رہا ہے. اس نے کہا گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم. جب لیلا یاد آتی ہے تو میں اس کا نام لکھتا ہوں لیلا لیلا لیلا, اور نام سے دل کو تسلی دیتا ہوں. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مولا کے کم از لیلا بہت, مولا کا عشق کیسے لیلا سے کم ہو سکتا ہے. ارے اللہ کا نام لو انشاءاللہ مذکور آپ کو یہیں مل جائے گا. لیلا نہیں مل سکتی لیکن مولا ایسے پیارے ہیں کہ جہاں ان کا نام لو وہیں ان کا مسمہ موجود ہے. دونوں جہان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ اللہ کا نام لو اور مسمہ وہاں نہ ملے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, ہم تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم رہتے ہو. ہم میں اور اللہ کے نیک بندوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے متقی اور خاص بندے اپنی آنکھوں سے موتیے کا کالا پانی نکلوا دیتے ہیں، یعنی گناہوں کے چھوڑنے کا غم اٹھاتے ہیں، ان سے ان کا آپریشن ہو جاتا ہے اور موتیے کا پانی نکل جاتا ہے، اور تقویٰ کی برکت سے آنکھوں میں جید جلوہ حق کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تقویٰ سے یعنی گناہ چھوڑنے کی برکت سے آنکھوں میں دید جلوہ حق کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات کو دیکھتا ہے۔ جب گناہ سے آنکھوں میں گندا پانی پیدا ہوتا ہے، یعنی آنکھوں میں حجابات ہوتے ہیں، گناہ انسان کو حجابات میں رکھتے ہیں اور تقویٰ حجابات کو اٹھا دیتا ہے۔ میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ ابھی اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے ایک علم عظیم عطا فرمایا ہے کہ بعض بیوقوف رومانٹک دنیا والے کہتے ہیں کہ لیلا تو نقد ہے اور مولا ادھار ہے، تو میں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، جنت تو ادھار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جنت تو میں نے ادھار رکھی ہے مگر تمہارا مولا نقد ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح ملقات میں اس آیت ولیمن خاف مقام ربی جنتان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جنت معجلت فی الدنیا بالحضور مع المولا وجنت مؤجلت فی العقبى بلقاء المولا۔ مولا ادھار نہیں ہے، جنت ادھار ہے، میرا نام لو مجھے اپنے پاس پاؤ گے، جنت سے خالق جنت افضل ہے، لہذا جب دل میں مولا ملتا ہے تو سارا جہان اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ اللہ والوں کی نگاہوں سے بادشاہت ایسے ہی تھوڑی گرتی ہے، جب تخت و تاج کی بھیک دینے والا ان کے دل میں آتا ہے تب انہیں سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہوتے نظر آتے ہیں، لیلاؤں کی نمک جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، سورج کی اور چاند کی روشنی پھیکی نظر آتی ہے۔ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشم میں محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، اور بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ واللہ کہتا ہوں کہ دونوں جہان میں اللہ سے بڑھ کر کوئی مزہ نہیں، خالق لذات کائنات سے لذتیں کیسے بڑھ جائیں گی، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ مولانا عبدالحمید اور مولانا یونس پٹیل نے ایک دن کہا کہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسی تقریر سنی ہے کہ کوئی ملا سلاطین کے تخت و تاج کو اور دنیا کی لہلائے کائنات کے نمکیات کو چیلنج کرتا ہو، سورج اور چاند کی روشنی کو چیلنج کرتا ہو۔ میں نے کہا کہ یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے اولیاء صدیقین کی صحبت اٹھائی ہے، میرا گمان اقرب الی الیقین ہے کہ میرے تینوں شیخ یعنی حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاب کڑی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ الحق صاحب دعوت برکاتہم سب کے سب اولیاء صدیقین کے مقام پر ہیں۔ ان کا ایمان ایسا تھا کہ صحابی کو نہیں لیکن نمونہ تھے صحابہ کا۔ میرا آنکھوں ہی کا حال ہے کہ ہندوستان میں کافی تعداد میں ہندو مسجد گرانے کے لیے آئے اور وہاں بس حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور اکیلا میں تھا، جبکہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر مسجد کو ہاتھ بھی لگایا تو تمہاری گردنیں پکڑ کر مسجد کی بنیاد میں دفن کر دوں گا۔ بس مارے ڈر کے سب بھاگ گئے، اور ایک مرتبہ 10,000 ہندو جمع تھے، ان کے یہاں ہر سال راون اور سیتا کی یاد منانے کے لیے ڈرامہ ہوتا ہے، ان کے بھگوان رام کی بیوی سیتا کو راون لے کر بھاگ دیا تھا اور سیکنڈ ہینڈ کر کے پھر بھگوان کو واپس کر دیا۔ یہ ہندو ایسے خدا کو مانتے ہیں جو اپنی بیوی کو تحفظ نہیں دے سکا اور راکشش یعنی شیطان اسے لے گیا اور کئی سال کے بعد واپس کر دیا، اور ان کے بھگوان نے یہ بھی نہیں کہا کہ اب تم ہمارے قابل نہیں ہو، ہم پاکیزہ ہیں، بھگوان ہیں، خدا ہیں، اور تم نے ہماری بیوی کو سیکنڈ ہینڈ کر دیا۔ انہوں نے فوراً قبول بھی کر لیا۔ تو ہندو ہر سال باقاعدہ اس کی یاد تازہ کرتے ہیں، ڈرامہ دکھاتے ہیں کہ راون سیتا کو لے کر بھاگ گیا اور رام اور راون دونوں ایک دوسرے کو تیر مار رہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو لوگوں نے آ کر حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی کہ راون کا مجسمہ جلایا جا رہا ہے اور اس میں قرآن شریف کا پورا ایک رکوع ہے۔ حضرت وہاں لاٹھی لے کر اکیلے پہنچ گئے، ایک شاگرد مولوی شمس الحق صاحب ساتھ تھے، وہ بھی اتفاقاً پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھ ہو گئے، حضرت نے انہیں بلایا نہیں تھا۔ تو حضرت نے ہندوؤں کے دستگار کے مجمع کو للکارا کہ قرآن شریف کا یہ حصہ مجھے واپس دے دو، اگر تم نے اس میں آگ لگائی تو عبد الغنی 500 ہندوؤں کو مار کر شہید ہوگا۔ بس ڈر کے مارے ہندوؤں نے اخبار کا وہ ٹکڑا نکال کر حضرت کو دے دیا۔ حکیم الامت حضرت تانجی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں ہیں کہ ہمارے مولانا عبد الغنی صاحب 500 دشمن کے لیے اکیلے کافی ہیں، اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑی تو ہم اپنی فوج اعظم گڑھ کے مولانا عبد الغنی سے حاصل کریں گے۔ ہاں کیا شان تھی، سبحان اللہ، حضرت تو جانتے ہی نہیں تھے کہ ڈر کیا چیز ہے، ایمان و یقین کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔